Szczegóły na lidl.pl/koszyk Lidla. Poradnik kupującego. Auta używane. Przy zakupie używanego samochodu zwróć uwagę, czy propozycja finansowa i ubezpieczeniowa jest konkurencyjna na rynku. Możliwy jest odkup Twojego obecnego auta. Sprzedawany samochód ma gwarancję i przeszedł dokładne testy na autoryzowanej stacji obsługi. Pozytywne odpowiedzi to zielone światło do zakupu, a właśnie tak jest z ponad 5000 aut różnych marek na pewneauto.pl. Zajrzyj na pewneauto.pl lub do salonów Toyoty i wybierz samochód z co najmniej roczną gwarancją. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 czerwca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Była kolejna rozmowa Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. W kancelarii premiera rozpoczyna się spotkanie klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Za chwilę relacja naszego reportera. Państwo wypłaci weteranom rekompensatę za utratę zdrowia w czasie służby na misjach. Prezydent USA Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem, podaje agencja Reutera. Rozmowa trwała 15 minut i dotyczyła wojny w Ukrainie. Rozmowa była dobra, ale nie oznacza, że doprowadzi natychmiast do pokoju, przekazał Donald Trump. W kancelarii premiera rozpoczyna się spotkanie klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Wezmą w nim udział szef rządu Donald Tusk, posłowie, senatorowie oraz prawdopodobnie były kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski. Przed kancelarią jest Przemysław Lis. Przemku, czego dotyczy to spotkanie? Ma być to rozmowa na temat przyszłości Koalicji Obywatelskiej oraz dalszych kierunków jej politycznej aktywności. Z pewnością duża część spotkania będzie poświęcona przegranym wyborom prezydenckim oraz, co tu dużo kryć, przygnębieniu, które po porażce Rafała Trzaskowskiego opanowało część polityków KO. Spotkanie jest okazją do analizy wyniku ostatnich wyborów oraz do wyciągnięcia wniosków. Mówił o tym dziś poseł Patryk Jaskulski. Trzeba to wszystko dzisiaj naprawdę dokładnie przedyskutować. Nie wolno wyciągać pochopnych wniosków. Na pewno trzeba podnieść głowę, podziękować tym wszystkim wyborcom, którzy poszli i zagłosowali na kandydata strony demokratycznej, ale ci ludzie na nas liczą, że my nie będziemy zbyt długo zajmować się sobą, tylko dojdziemy do porozumienia i będziemy jak jedna pięść. Wcześniej szef klubu KO Zbigniew Konwiński w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że spotkanie nie będzie dotyczyć ewentualnej zmiany na stanowisku premiera oraz lidera KO, ponieważ, jak mówił, takie rozwiązania nie wchodzą w grę. Mówił Przemysław Lis, dziękujemy za relację. Za szerzenie mowy nienawiści, znieważanie i nawoływanie do przemocy policja na zlecenie prokuratury zatrzymała Mirosława R. z ruchu Polskie Żółte Kamizelki. Wcześniej zostali doprowadzeni do prokuratury dwaj liderzy organizacji Rodacy Kamraci, Wojciech O. i Marcin O. Śledczy chcą im postawić kilkadziesiąt zarzutów związanych z publikacjami w internecie i podczas organizowanych przez nich wydarzeń, mówi prokurator Karolina Staros. Postępowanie, w którym te czynności, te zatrzymania przeprowadziliśmy, dotyczy całej działalności wieloletniej, około 10-letniej działalności tego ruchu. Dotyczy przede wszystkim nawoływania do przemocy, znieważania osób bądź grup osób na tle narodowościowym, etnicznym, religijnym czy przekonań politycznych. Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia. Państwo wypłaci weteranom rekompensatę za utratę zdrowia w czasie służby na misjach. Projekt ustawy przygotowało MON. Dziś zajęli się nim posłowie. Za każdy procent uszczerbku na zdrowiu weteran dostanie 6 tysięcy złotych, mówił w Sejmie wiceszef MON Cezary Tomczyk. Dziś żołnierze Wojska Polskiego, weterani, ale też funkcjonariusze służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, którzy są weteranami, polskimi bohaterami, muszą zawierać ugody przed sądem, sądzić się z tymi, którzy na tę misję ich skierowali. Te procesy często ciągną się latami i miesiącami. Od teraz, w związku z tym projektem ustawy, rekompensata będzie wypłacana automatycznie w zależności od procenta trwałego uszczerbku na zdrowiu. W projekcie przewidziano też, że o status weterana będą się mogli także ubiegać żołnierze pełniący służbę na granicy z Białorusią. Unijne kraje chcą 8-letniego okresu ochronnego leków, ale zgodziły się, by rejestracja tańszych odpowiedników mogła zacząć się przed upływem tego terminu. Polska prezydencja wynegocjowała wspólne stanowisko europejskich rządów w sprawie pakietu farmaceutycznego. Teraz rozpoczną się negocjacje z Parlamentem Europejskim. Rozmowy na ten temat toczyły się od prawie 2 lat. O porozumienie było trudno, bo w grę wchodziły interesy dużych firm farmaceutycznych w dużych krajach Europy Zachodniej. Nie chciały one ustąpić ani na krok. Ostatnio nawet, jak usłyszałam, po powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu groziły przenosinami do USA w poszukiwaniu lepszej ochrony dla swoich farmaceutyków.

zakupy robię tu. W Lidlu sprzątamy nawet kilka razy dziennie. Dbamy o porządek na półkach, czystość i o twój komfort robienia zakupów. Bo jak czystość, porządek i niskie ceny, to w Lidlu. W moim Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 19. Rotacja. Krzysztof Sagan i Marta Malinowska. Dobry wieczór, a może dla niektórych dzień dobry. Rozpoczynamy środową rotację. Gramy do godziny 20. Jeden z ciekawszych głosów współczesnej sceny muzyki popowej, ale też alternatywnej, czyli Nil Ferjanie. To właśnie ona otworzyła naszą dzisiejszą środową rotację. Cold Heart to jest nagranie, które ukazało się w tym roku, pierwsze po wydaniu trzeciej długogrającej płyty Nilu Fer. A w tle gra już Joy Orbison razem z Lio Sen, Better. Joy Orbison to jeden z artystów, którzy pojawią się na tegorocznym Tauronie. Time. I don't Joy Orbison w towarzystwie Lee Sen Better, nagranie z 2021 roku. Dużo dzisiaj na antenie było o datach, a szczególnie o tej jednej wyjątkowej rocznicowej dacie, czyli 4 czerwca, w odwołaniu do pierwszych wyborów w powojennej historii Polski, ale my teraz w rotacji dajemy sobie trochę przestrzeni na to, żeby muzyka pozwoliła naszym emocjom i myślom popłynąć w jakieś zupełnie niekontrolowane przez nic rejony, z pewnymi sugestiami, takimi letnimi na przykład, bo to nagranie pod tytułem Bikini. Dwadzieścia jeden minut po godzinie 19:00 w rotacji Nick Leon w towarzystwie Ricky de Cassier. Bikini to jest singiel, który ukazał się jeszcze w tamtym roku, ale był to też pierwszy dźwiękowy sygnał, że Nick Leon będzie wydawał długo grającą płytę. No i ta płyta ukaże się właśnie w te wakacje. Czekamy na nią bardzo, bo ona ma spore szanse na to, żeby wskoczyć do czołówki ulubionych letnich soundtracków, nie tylko 2025. Rotacja @polskieradio.pl. Ten adres mailowy przyda się dzisiaj wszystkim tym, którzy chcieliby się wybrać na festiwal Tauron Nowa Muzyka. @polskieradio.pl. Jeszcze nie teraz. Już za chwilę. Teraz Nowa Sudan Archives. Just heard. Here is

Jest pewien artysta, który występuje na tegorocznej audycji, ale grał też na Tauronie dokładnie 10 lat temu, czyli w 2015 roku. Któż to jest? rotacja@polskieradio.pl. Kto zagra w tym roku na festiwalu Tauron Nowa Muzyka i kto grał na nim też 10 lat temu. Chodzi o jednego bardzo, bardzo ikonicznego, kultowego twórcę dla muzyki elektronicznej, dla techno. rotacja@polskieradio.pl. Boy, and tears, boy, and all in your inner space, boy, ahead. Rzadko zdarza się okazja ku temu, żeby na antenie Trójki sięgnąć po to kultowe, klubowe nagranie z pierwszej połowy lat 90. Dla mnie to zawsze ciary, więc jak go słyszę. Więc gramy go też dzisiaj. Underworld, Born Sleepy, oczywiście dla wielu kojarzący się z filmem Trainspotting, a Underworld to jest duet, który zagra na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w sobotę. Dokładnie sam festiwal między 19 a 22 czerwca 2025. Dla porządku jeszcze jedna podpowiedź co do artysty, o którego was pytałam. Ikoniczna postać muzyki elektronicznej, muzyki techno, przede wszystkim pochodzący z Detroit, to jest bardzo ważna informacja, gra w tym roku i grał też na tym samym festiwalu w 2015. Podwójny karnet na festiwal Tauron Nowa Muzyka czeka. Rotacja małpa polskieradio.pl. To nie jest tak, że tych odpowiedzi nie ma, one są, ale są dosyć różnorodne, więc chciałabym, żeby to Detroit zostało usłyszane. Robak Wrum przychodzi między innymi w mailach. Nie chodzi o niego, ale to właśnie on zagra teraz na naszej antenie i także zagra na tegorocznym Tauronie. Thank you. Robak Wrum i Tulpaowi, jeden z artystów, którzy zostali ogłoszeni na tegorocznego Taurona, no w jednym z takich finalnych rzutów, a ten już zamykający całą rozpiskę to w dużej mierze polska scena alternatywna. Cieszy oczywiście obecność naszych lokalnych twórców wśród tak ikonicznych postaci dla muzyki elektronicznej, bo trzeba przyznać, że tegoroczny line-up został skonstruowany w taki sposób, że ja byłabym w stanie naprawdę się założyć, że nie będzie tam słabego występu, a ten artysta, o którego pytałam, to Jeff Mills oczywiście, i gratulacje dla Hanny, która odpowiedziała poprawnie, i to właśnie do Hanny za chwilę się odezwiemy ze szczegółami. Teraz szczegółowo posłuchamy singla z naszej płyty tygodnia. Big City Life, pewnie dla niektórych z pokolenia osób urodzonych w latach 90. ten wers kojarzy się z pewnym popowym utworem, ale to także tytuł płyty, najnowszej płyty duetu Smerz, i to jest nasza płyta tygodnia w rotacji. Ja w poniedziałek lekko mogłam wprowadzić słuchaczy w błąd, bo to jest duet norweski, a u mnie jakoś tak z rozpędu stał się on duetem duńskim, ale być może to ze względu na fakt, że po prostu te artystki no w tej północnej części Europy po prostu cieszą się z jednej strony sporą popularnością, z drugiej mam takie poczucie, że moglibyśmy dzisiaj powiedzieć o gatunku, który właśnie jest takim alternatywnym północnoeuropejskim popem, bo są różnego rodzaju odniesienia, takie minimalistyczne rozwiązania w tej muzyce, które możemy usłyszeć właśnie u dziewczyn z duetu Smerz, ale też na kilku innych płytach, które ukazały się w tym roku i które my tutaj w rotacji z wielką przyjemnością gramy. A teraz w rotacji odwołanie też do tegorocznego albumu i do zjawiska wszechobecnych obecnie zremiksowanych nagrań. Antony Szmierek, Angie's Wedding. And where's everyone heading on a day like this? Bank holiday Sunday. Marry me Angie, big red letters. I wonder if she did. No war but class war on the motorway bridge. Love spelled backwards on the next. Police tape in circles, flowers. A little note reads no regrets. A bedsheet tapestry hangs. Support our local lad, he's on reality TV. Put your head on my shoulder, just try and get some sleep. Police witness please, sun angrily beats. 100 million chevrons away. I'll be fine, I just need you to stay. Okay. And I hope Angie did get married, and that local lad became the influencer he always thought he wanted to be. Happy 13th birthday, Alfie reads another sign on a lay-by. And they're all celebrating somewhere together in my mind's eye. The doers and the dreamers, in a working men's club watching Angie cut a cake. A yoga teacher

Logic 1000, Save in My Arms to muzyczna propozycja, ale też zwrócenie uwagi na to, że ta scena, która no, kojarzy nam się przede wszystkim z rozrywką, często ma w sobie więcej odwagi, żeby wyrazić głos sprzeciwu, powiedzieć nie w sprawach bardzo ważnych, które dzieją się na naszych oczach, a czasami zachowujemy się jakby, nie wiem, jakieś klapki były tam postawione. A dla nas dzisiaj dzień wyjątkowy i wyjątkowa rocznica i o tym też jeszcze będziemy słuchali na antenie programu trzeciego. Zachęcam zatem, żeby zostać z nami do tych późnych wieczornych godzin. Krzysztof Sagan i Marta Malinowska, dziękujemy w tym momencie za wspólnie spędzony czas. Najnowsza płyta zespołu Caroline w towarzystwie Caroline Polaczek. Tell Me I Never Knew That to jest utwór, którym się żegnamy. Wszystkiego dobrego jeszcze raz i do usłyszenia. A jutro wyjątkowo, ale za to z wielką radością o godzinie 13. It always will be, it always has been.